Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Raven is the color of her long curly hair. Red is the dress she knows how to wear. Bluest eyes I've ever seen, maybe just a touch of green. Oh, she could steal most any woman's man. This'd be a real good time to hold my hand. She walked up and said, "Hello, it's been a while. Don't think I didn't notice the nervous in your smile. Wasn't that long ago? You were a whole lot more than friends. So this'd be a real good time to hold my hand. Don't let this moment linger. Now would be the time to reach out with your fingers. Get them tangled up with mine. Let her know for sure that I'm more than just a soft place to land. This'd be a real good time to hold my hand. If I'm your future and she's your past, if it's over with her and our love's gonna last, more than just a soft place to land. This would be a real good time. Oh, this would be a real good time. This would be a real good time to hold my hand. Randy Clark was dat, en Hold My Hand. En daarvoor Robson en Jerome en What Becomes of the Broken Hearted. We gaan naar ons eerste onderwerp. Docenten hebben het niet makkelijk de laatste tijd. Ook zij moeten het beste ervan maken in bijzondere situaties. Presentatoren Kevin Brouwer en Nance gaan daarom het land door op zoek naar de helden van het onderwijs. Herman de Bruin praat met Kevin Brouwer. Kevin, welkom. Ja, dankjewel. Goeiedag. Helden van het onderwijs. Zijn niet alle leraren helden van het onderwijs nu ze het zo moeilijk hebben? Nou, eigenlijk wel natuurlijk. Ik bedoel, Nederland en natuurlijk de rest van de wereld, maar hè, met name dan nu eventjes gericht op Nederland, heeft natuurlijk ook heel erg op zijn kop gestaan de afgelopen tijd en nog steeds. En leraren hebben zich natuurlijk continu moeten aanpassen en dingen moeten regelen om het toch allemaal door te laten gaan. Dus ja, antwoord op die vraag, natuurlijk. Al die docenten zijn allemaal helden. En wij proberen er in Nederland een aantal op te zoeken. Ja, want jullie zetten ze in het zonnetje of in de bloemen. Een van de twee, misschien allebei wel. En dan maken jullie daar ook opnames van. Hoe zit dat precies in elkaar? Nou ja, het is wel leuk dat je het zegt, want deze serie Helden van het Onderwijs is een zogeheten spin-off van Helden van Nu. Waarin wij mensen in de zorg hebben bedankt met inderdaad grote bossen bloemen en hun even in de spotlight hebben gezet. Bij Helden van het Onderwijs doen we dat anders. Daar zit namelijk de leerling, de docent, in de spotlight. En dat doen we dan niet met een bos bloemen. Maar dat wordt gedaan met een creatieve verrassing. Dus eigenlijk hebben we de leerling carte blanche gegeven. Hebben we gezegd, wat vindt jouw leraar of docent leuk? En dat kan natuurlijk van alles zijn. En daar hebben ze dan op ingespeeld. En met hun talenten verrassen ze dan hun docent. Ja, ja, dan zetten ze die docent daarmee in het zonnetje. Heb je een voorbeeld van wat er dan zou kunnen gebeuren met zo'n docent en zo'n leerling? Ja, zeker. Nou ja, we hebben bijvoorbeeld als een docent heel erg van muziek houdt, bijvoorbeeld, dan spelen we daar natuurlijk op in. Dus dan wordt er iets gedaan met een lied wat speciaal wordt geschreven voor die docent. Met teksten die de docent ook dan zal herkennen uit zijn of haar eigen leven. Ja. En dat wordt dan voorgedragen door de leerling. De docent weet daar overigens helemaal niks van. Dus met het programma doen wij onze uiterste best om dat zo geheimzinnig mogelijk te houden totdat wij op de school aanwezig zijn. En we letterlijk de docent komen overvallen in zijn of haar lokaal. En diegene dan meenemen om mee te nemen naar de verrassing, zeg maar. Nee. Maar we hebben een aantal hele leuke dingen gedaan. Bijvoorbeeld een docent die heel erg van drummen houdt. Die hebben we uiteindelijk verrast met een drumworkshop van Cesar Zuiderwijk. De drummer van de Golden Earring. Ja, ja, dat was, nou, dat was, als je dat gezicht ziet. Dat kan me voorstellen. Ja. Ja. Ja. En uiteindelijk laat je dat aan heel Nederland zien. Ja, het idee was bij de Helden van Nu ook met de zorg van. De zorg natuurlijk is heel erg in beeld de afgelopen 2 jaar natuurlijk ineens. Daarvoor wel wat minder, maar nu is het natuurlijk volop in de spotlight. Daar werken mensen en die werken daar met hart en ziel elke dag keihard. En dat geldt ook voor het onderwijs. En daarom hebben wij besloten om die serie die heel succesvol was door te zetten met dit onderwerp. Ja, wat we nu meemaken, ja. Ik ben nu bijvoorbeeld, op dit moment ben ik opnames aan het maken op een school in Emmeloord. Waar allemaal kinderen zitten die in een AVC zitten, dus in een asielzoekerscentrum. Ja. En ik was net toevallig bij voor opnames in een klas. Die kinderen zijn net 3-4 weken hier vanuit Syrië. En dat is wel pittig hoor, want dan kom je wel binnen en dan voel je ook een beetje wat, nou ja, uit welke situatie die kinderen komen. En wat die docenten dus moeten doen om ze op hun gemak te stellen. Ja, precies. En ook dat aspect belicht je dan weer van die kinderen. Het is heel divers. Ja, het is heel divers. Het is allemaal te zien in Nederland? Het is allemaal te zien in Nederland. We zijn er vanaf zondag 14 november is dat op SBS6 op zondag van 4:30 tot 5:30. Ja. En we worden regelmatig herhaald. En uiteraard ook online via Helden van het Onderwijs is het allemaal te volgen. Dus op televisie en online. Ja. Zijn er veel scholen die meedoen en krijg je reacties van de scholen? Ja, wij draaien nu denk ik voor de komende serie, die ongeveer 16 afleveringen zal zijn, draaien we op ongeveer 40 onderwijsinstellingen in heel Nederland. Zo. Dat is best wel wat. Ja. En nu in Emmeloord, net kom ik bijvoorbeeld net uit Friesland voor een opname in de ochtend. Dus het is, we zijn volop Nederland aan het doorkruisen. En dat gaat hartstikke goed. De Helden van het Onderwijs. Kijk even bij SBS6 op zondag vanaf 4:00. En dan kan je het ook nog op herhalingen zien. Maar kijk ook even bij de Helden van Nu, die website. Daar kan je het ook allemaal zien. En op de sociale media is het allemaal te volgen. Je zit midden in de opnames. Kevin Brouwer, dank voor het gesprek en heel veel succes met het vervolg. Mais j'ai 10 ans, laissez-moi rêver que j'ai 10 ans. Ça fait bientôt 15 ans que j'ai 10 ans. Ça paraît bizarre, mais si tu me crois pas, hey, tard ta gueule à la récré. J'ai 10 ans, je vais à l'école et j'entends de belles paroles doucement. Moi je rigole, cerf-volant, je rêve, je vole. Si tu me crois pas, hey, tard ta gueule à la récré. Le mercredi je me balade, une paille.

In de 70e jaren had hij een wereldhit met Year of the Cat. Al Stewart, je hoorde hem hier met End of the Day. En daarvoor Alain Souchon, een J'ai 10 ans. Zometeen Nancy en Leo Rietveld. Zij beginnen een eigen zorgmanege in de Alblasserwaard. Maar eerst Peter Gabriel en Kate Bush. In this proud land we grew up strong. We were wanted all along. I was taught to fight, taught to win. I never thought I could fail. No fight left, or so it seems. I am a man whose dreams have all deserted. I've changed my face, I've changed my name. Flow. place where we belong. Een bijzonder duo, Peter Gabriel samen met Kate Bush, hadden een hit met Don't Give Up. Ons volgende onderwerp. Hun dochter Zoe heeft een zeldzaam syndroom, maar kon door haar leeftijd van 19 jaar niet meer wonen op een Utrechtse zorgboerderij voor kinderen. Haar ouders beginnen daarom een eigen zorgboerderij voor haar. Ze zijn bij Herman de Bruin. Mijn gasten in de studio zijn Nancy en Leo Rietveld. Welkom allebei. Dankjewel. We gaan praten over je dochter met alles wat daarbij komt. Want het is een heel verhaal volgens mij. Maar je dochter Zoe, vertel. Nou ja, Zoe is inderdaad onze dochter van 19. Ja. De helft van, ze heeft nog een tweelingbroer. Mm-hmm. Alleen Zoe is dus geboren met de Smith-Magenis syndroom. Ja, en dat is? Ja, dat is technisch bekeken is een afwijking in de chromosoom. Dus het is een niet erfelijke afwijking. Het is maar daarmee heeft wel heel veel problemen in haar leven. Ja, ja. Ze is gehandicapt, kan je zeggen? Ja, inderdaad. Verstandelijk gehandicapt. Lichamelijk prima in orde. Geestelijk loopt ze achter en geeft wat problemen. Zeker. Maar ja, ze heeft lang in een beschermde omgeving gezeten, zeg maar. Ja. Eigenlijk vanaf de 13e. Daar moest ze weg. Dat was een manege. Nou, op zich, op zich is het daar gewoon tot ongeveer de leeftijd van 18. En dat wisten we van tevoren. Dus ja, we moesten de zoektocht gaan doen. Alleen die valt niet mee. Nee. Met hetgeen te vinden wat we daar gevonden hebben. Want ja, waar ze nu zit, dat is wel helemaal gewoon fantastisch. En eigenlijk willen we een soortgelijk plekje. Maar ze kan daar niet blijven? Nee, dat is echt maar tot 18 jaar. Heeft de leeftijd dus mee te maken? Ja. Maar jullie hebben een initiatief genomen om er iets mee te doen, toch? Ja. Ja, dat klopt. Uiteindelijk hebben wij gezegd van waar ze nu woont, fantastische plek. Alleen ja, zoiets zouden we willen hebben voor haar. Alleen dan voor jong volwassenen, want daar valt ze natuurlijk inmiddels in die leeftijdscategorie. Ja. En dat is zo zijn wij dus met het idee gestart van nou, dan gaan we daar naar op zoek. Nou, dat was eigenlijk niet te vinden. Dus je dacht, die paarden moeten haar leven gaan beheersen, zeg ik eigenlijk maar. Maar die moeten wel in dat leven een plek krijgen. Klopt. En je hebt zelf geen paarden in de buurt, denk ik. Nee, zeker niet. Ja. Zeker niet. Nee. Je zit wel in het buitengebied, maar dan nog, hè? Klopt, ja. Maar het plan is wel bedacht om iets met paarden te gaan doen. Zeker. Ja, het idee is eigenlijk een woning te beginnen waar meerdere mensen samen kunnen wonen. En daarbij met dieren, hoofdzakelijk paarden. Omdat het mooie is van paarden natuurlijk, dus dieren ook in het algemeen, bepaalt ritme van de dag. Ja. Wat verdacht ook is, of wat voor weer het ook is, je zou toch voor de dieren moeten zorgen. Ja. Het is ook zo dat een paard vraagt niks van jou en verlangt niks van jou. Wat heel veel mensen natuurlijk wel doen. Ja. En de gehandicapte mensen hebben, sommigen hebben daar toch niet altijd heel veel baat bij. Om maar altijd te moeten doen. Te moeten doen. Wat? Dat paard dat vraagt niks. Dus dat is een soort geneesmiddel of soort. Therapie-achtige. Ja, precies. Ja. Dus dat is het plan? Dat is het plan. Wanneer is het klaar? Ja, dat is even een lastige vraag. inmiddels hebben we een pand aangekocht in Goudriaan. Waar we dus 14 appartementen kunnen maken. Althans, appartement is een groot woord. Het zijn meer studio's waar dus de jongvolwassenen met een verstandelijke beperking kunnen wonen. Mm-hmm. Zij zullen daar in twee groepen van 7 gaan leven. En iedereen heeft dan een eigen woonkamer waar ze dus centraal met elkaar eten en de avond doorbrengen, bij wijze van spreken. Ja. En daarnaast wordt dan een dagbesteding opgezet waar dus de paarden zullen zijn. Ja. En ook die dagbesteding, dus over, je woont in het huis en overdag ga je naar je dagbesteding en dat is dan de paardenhoek erbij, zeg maar. Je hebt al een naam bedacht voor de pand, voor klopt, de hoeve? Klopt. Ja. Het gaat de Elisabeth Hoeve heten. Nou ja, de vraag wanneer die klaar is nog niet beantwoord. Want dat is nog iets verder weg volgens mij. Ja, kijk, wat ik aangeef, het is een bestaand pand. Dus we zitten in een vergunningstraject wat aangepast moet worden. Ja, ja. Op het moment dat dat eenmaal zover is, dan kun je gaan verbouwen. Dus wij hopen dat we het eerste kwartaal 23 open kunnen. Je zoekt ook nog mensen die kunnen helpen, geloof ik. Klopt, klopt. Ja. Hoe kunnen ze dat doen? Hoe kunnen ze bij u terechtkomen? Ze kunnen zich aanmelden via het e-mailadres. Mm-hmm. Leo@elisabethhoeven.nl. Kijk, we hebben de naam ook al. En de Elisabethhoeven is met een Z en TH. Ja, Elisabeth met Z. Ja, inderdaad, ja. TH erachteraan. Dus ja. Dan komt dat allemaal goed, denk ik. Klopt. Lange termijn werk. Maar ik zei al, jullie gaan er helemaal voor. Absoluut. Dat is in ieder geval zeker. En ik wens je daar heel veel succes en ook heel veel sterkte bij. En ook heel veel geduld. Want dat zal ook af en toe wel nodig zijn. Want de ambtelijke molens, daar weten we alles van. Hè? Daar hoeven we verder niet uit te leggen, denk ik. Nancy en Leo Rietveld, dank voor het gesprek. U ook bedankt. Nogmaals heel veel succes. Graag. En dankjewel. We hopen dat het dan in die tijd dat je zegt, dat het dan klaar is en dat het dan functioneert. Jij ziet niet dat de barman een nieuwe tapt en lacht, omdat het glas al zo lang aan je aandacht was ontsnapt. En op het koude marmer van de bar stond dood te slaan, want jij keek mij aan, want jij keek mij aan. Ineens ben ik vergeten hoe ik heet en wat ik zei, want jij kijkt naar mij. En de andere klanten van de bar zijn allemaal plotseling figuranten in de film van ons verhaal. Ze drinken en zingen. Maar jij kijkt naar mij, jij kijkt naar mij. Niet naar de liqueur in alle kleuren op een rij, maar jij kijkt naar mij. Middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. He gave to you golden ring. Happy, it made you sing. I played for you on my guitar. Didn't last long, didn't go far. Though the times have changed, we've rearranged. Will the ties that bind remain the same? Mm-hmm. came around. After a while, everyone said, I made you smile. It all went well. Suddenly then, he heard that you would marry again. And though the times have changed, we've rearranged. Well, the ties that bind remain the same. Zijn nieuwste album, The Lady in the Balcony, The Lockdown Sessions, was dat Eric Clapton en Golden Ring. En daarvoor Claudia de Breij en Je kijkt naar mij. Zometeen, KBO-PCOB start petitie boostervaccin. Maar eerst Ray Parker Jr. en Radio. In her 20s, she starts to feel like she's running out of time. 9 times out of 10, she's correct if she assumes, yeah, that marriage is the last thing on a man's mind. But now the table's turned, the shoe is on the other foot. I know what I want, but you sure that you want me, let me go. Don't keep me hanging on now, baby. And if you're not sure that you need me, let me go. Say set me free to find somebody else. Ray Parker Jr. en Radio en Let Me Go. Ons volgende onderwerp. Seniorenorganisatie KBO-PCOB komt met een petitie waarin het kabinet en de Tweede Kamer wordt opgeroepen om haast te maken met de boosterprik. Wachten tot 6 december is te laat, vindt zij. Herman de Bruin praat erover met Gusta Willems. Gusta, welkom. Hallo. Ja, die boosterprik. Jullie gaan een petitie starten. Ja. Ja. Ja, wij zijn een petitie gestart inderdaad om de regering en de Tweede Kamer op te roepen het boostervaccin sneller ter beschikking te stellen voor senioren, voor 60-plussers. Ja. Ja, want het is wel zo dat er al over gesproken is, maar voordat het dan geregeld is via Den Haag, dat duurt altijd even. Jullie willen daar wat meer druk op zetten. Ja, wij willen dat graag versnellen. Dus nu is voorzien dat vanaf 6 december de boostervaccinatie voor 60-plussers wordt gestart. In eerste instantie bij de oudere leeftijdsgroep, dus de 80-plussers. Ja, ja. En in verpleeghuizen. Maar ja, het zal jullie ook niet ongaan zijn dat de cijfers helaas echt de verkeerde kant op gaan. Mm-hmm. En waar wij ontzettend bang voor zijn, is als er zo lang wordt gewacht, want dat is nog best wel een tijdje weg, hè, 6 december, ja. Dat dan de besmettingen alleen maar verder toenemen en ook het aantal mensen wat daar ernstig ziek van wordt ook. Ja. Dus wij pleiten er eigenlijk voor om met name bijvoorbeeld in verpleeghuizen, waar mensen relatief makkelijk te vaccineren zijn omdat ze daar toch bij elkaar zijn al, om daar versneld te starten met de boostervaccinatie. Ja, want het vaccin is al wel beschikbaar. Het vaccin is beschikbaar, wat we hebben gehoord. Dus er liggen meer dan 100.000 exemplaren gewoon te wachten. Dus dat is niet de reden om het niet te doen. Nee, dat is niet de reden om het niet te doen. En we snappen echt wel dat veel dingen moeten worden uitgezocht qua logistiek en zo. Maar juist bij die groepen die je relatief makkelijk kan prikken, en die dus ook echt kwetsbaar zijn. Ja. Zeggen van nou start daar nu, want wat we in de eerste coronagolf hebben gezien is dat die met name heel ernstig ziek zijn geworden en overleden ook. En met een enorme lockdown waardoor veel sociaal isolement optrad. En dat moeten we nu toch wel met z'n allen willen voorkomen. Ja, en het is vrij simpel om die mensen te vaccineren, want die wonen vaak bij elkaar. Ja, en die hebben een instellingsarts vaak, hè, in ja, het verpleeghuis en de aanleunwoningen en zo. Ja, dus, Die petitie is bedoeld om daar druk op te zetten. Hoe kunnen mensen die petitie tekenen? Nou, ze kunnen naar onze website gaan, kbo-pcob.nl. Daar staat de petitie live. En we hopen dat zoveel mogelijk mensen tekenen, zodat we die aan de Tweede Kamer kunnen aanbieden. Ja, en wanneer moeten die handtekeningen zijn? Want ze moeten snel naar de politiek toe, hè? Ja, dus we streven ernaar voor het eerstvolgende coronadebat de petitie aan te bieden. Dus we hopen dat dan zoveel mogelijk mensen getekend hebben. Zodat, hè, want er is natuurlijk vanuit allerlei kanten wordt er gevraagd om de boostervaccinatie. Dus ook vanuit IC'en, verpleegkundige artsen, noem maar op. Ja, ja. En dit is echt vanuit het volk, hè, vanuit ons. een oproep van, hè, wij willen dat ook. Dus steun dat en dan zijn we met veel partijen sterk, hopelijk. En als je naar de website kbo-pcob gaat, dan kom je die petitie vanzelf tegen. En dan kun je daar even op zetten dat die prik zo snel mogelijk moet komen. In ieder geval eerder dan 6 december wat gewild gaat worden door de politiek eigenlijk. Ja, graag. Ja. Dus laten we kijken of dat gaat lukken. De oproep is in ieder geval geplaatst om de boosterprik te eerder te verstrekken dan op 6 december. Gusta Willems namens de seniororganisatie KBO-PCOB. En dat is ook de website. Kijk daar even op. Dank voor het gesprek. Sharp day when the heat of a rolling wind can't be turned away. An enchanted moment, and it sees me through. It's enough for this restless warrior just to be with you. And can you it is where we are. It's enough for this wide-eyed wanderer that we got this far. And can you feel the love tonight? How it's led to rest. It's enough to make kings and vagabonds believe the very best. There's a time for everyone if they only learn that the twist and kaleidoscope moves us all in turn. There's a rhyme and reason to the wild outdoors when the heart of the star-crossed voyager beats in time with yours. And can you feel the love tonight? It is where we are. It's enough for this wild to make kings and vagabonds believe the very best. Dit is De Late Avond. City's people in the hole. wide world. You've been unkind to an un-city girl. From the stone walls you grew. So I'm not blaming you, but look what the city, just look how the city has taken up. Look what the city is doing to you. To the cityest people in the cityest town. I'm not the one to be putting you down. From the stone walls you grew, but I grew there too. De meest stadse mensen, the cityest people, Melanie was dat, uit 1970. En daarvoor natuurlijk Elton John en Can You Feel the Love Tonight. En dat was de late avond van dinsdag 16 november. Morgen is er een nieuwe late avond en dan zit hier Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website, delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. David Knopfler heeft het laatste woord. Fijne nacht. People in love feel so happy together.